Najgorętsze grillowe okazje na piwa. Tylko w ten czwartek. Wszystkie piwa w butelkach 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 24 butelki, maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawa dotacji z KPO. Premier średnio zadowolony z wyjaśnień ministry Pełczyńskiej-Nałęcz. Tragedia na jeziorze Ełckim. Nie żyje mężczyzna, który wypadł z roweru wodnego. Walka z ogniem w Hiszpanii i Portugalii. Są tysiące ewakuowanych z powodu pożarów. Premier jest średnio zadowolony z wyjaśnień ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w kwestii dotacji z KPO. Dodał, że ten zaprojektowany jeszcze przez PiS system musi zostać uszczelniony. Donald Tusk podkreślił, że to właśnie jest rolą ministra. Nie kontrola post factum, nie nasyłanie prokuratury, tylko taki nadzór codzienny i ewentualnie szybkie i pilne zmiany, żeby środki europejskie nie trafiały właśnie w taki czasami bardzo ekstrawagancki sposób do miejsca, które budzą czasami oburzenie, czasami śmiech, ale taki śmiech przez łzy. Także moje oczekiwania wobec działań i słów pani minister są wyższe niż do tej pory usłyszałem, ale jeszcze trochę cierpliwości mam. Pieniądze z KPO na rozwój branży hotelarsko-restauracyjno-gastronomicznej miały być przeznaczone przez niektóre firmy, m.in. na łodzie, sauny czy ekspresy do kawy. Premier zapowiedział, że wszystkie wątpliwości będą wyjaśnione. Kolejne osoby usłyszały zarzuty dotyczące sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Chodzi w sumie o 6 osób. Są to obywatele Polski i Białorusi. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreśla, że wszystkie wykryte przypadki miały miejsce wiosną ubiegłego roku. To wszystko są rzeczy, które miały miejsce ponad rok temu. Ja nie mam wiedzy o takich świeżych zdarzeniach, które by były objęte zarzutami. Być może to jest kwestia jeszcze uzyskania materiału dowodowego. Więc mam nadzieję, chociaż to jest taka moja refleksja, że ten trend, znaczy nasilenie tego było rok temu. I teraz my to jakby rozliczamy. Udało się naprawdę szeregu osobom postawić zarzuty z tym związane. I to nie jest pierwszy akt oskarżenia, który dotyczy aktów sabotażu lub współpracy, przekazywania informacji. Ponieważ, jak dodał prokurator, śledztwo w sprawie grupy sabotażystów trwa. Nasze poparcie dla Ukrainy jest niezachwiane. To brytyjska deklaracja po telekonferencji w sprawie Ukrainy zorganizowanej przez niemieckiego kanclerza. Była to narada poprzedzająca szczyt Putin-Trump na Alasce. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wszyscy liderzy zgodzili się, że ten tydzień to ważny moment dla przyszłości Ukrainy i podziękowali prezydentowi Trumpowi za doprowadzenie Putina do stołu negocjacyjnego. Czytamy w krótkim komunikacie Downing Street. Do tego deklaracja, że brytyjski premier jasno podkreślił, że nasze poparcie dla Ukrainy jest niezachwiane, a międzynarodowe granice nie mogą być zmieniane siłą. Według kancelarii premiera Keir Starmer raz jeszcze podkreślił, że Kijów musi dostać solidne gwarancje bezpieczeństwa, a Europa jest gotowa, by wypracować zawierające je porozumienie. Chce to robić razem z prezydentem Trumpem i co podkreśliło Downing Street prezydentem Zełenskim. Brytyjskie media piszą, że europejscy liderzy obawiają się, że podczas piątkowego spotkania na Alasce Donald Trump zgodzi się oddać Rosji zbyt wiele i że przynajmniej w pewnym stopniu porozumie się z Putinem ponad głowami liderów Ukrainy i państw europejskich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Z jeziora Ełckiego na Mazurach wyłowiono ciało mężczyzny, który wypadł z roweru wodnego. W kilkugodzinnych poszukiwaniach uczestniczyło kilkunastu strażaków i policjantów, w tym grupa wodno-nurkowa z Giżycka. Zgłoszenie płynęło przed 15. Wstępna informacja wskazywała na to, że ktoś wypadł z łódki. Na miejscu jednak okazało się, że 44-letni mężczyzna, płynąc wraz z partnerką rowerkiem wodnym, postanowił się schłodzić, schylił głowę do jeziora i niestety w tym momencie wypadł z rowerku. Te informacje przekazała nam komisarz Kinga Kalinowska z Policji Wałku. Prawie 10 tysięcy osób zostało ewakuowanych z powodu intensywnych pożarów w różnych rejonach Hiszpanii. Sytuacja jest szczególnie poważna w Kastylii i Leonie oraz Galicji. Hiszpańskie media informują o kilkunastu rannych. Niemal 3 tysiące strażaków i funkcjonariuszy obrony cywilnej walczy z pożarami lasów w północno-wschodniej Portugalii. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zboczach gór wokół Trancoso, Villarreal i Tarbuzo, gdzie zgromadzono ponad 300 strażaków i 100 wozów strażackich. Musieliśmy przenieść część sił z innego miejsca, ale udało się. Zastępom na ziemi pomagają śmigłowce. Walkę z ogniem utrudnia stromy teren. Jest bardzo ciężko. Spaliło się około 600 hektarów, głównie krzewy, ale też drzewa liściaste, między innymi kasztanowce. Mówił jeden ze strażaków. Do piątku cała kontynentalna część Portugalii pozostanie objęta stanem alarmowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Rzuty karne rozstrzygną, kto zostanie zwycięzcą Superpucharu UEFA na Stadio Friuli w Udine pomiędzy Tottenhamem a PSG. Po 90 minutach i doliczonym czasie gry padł remis 2-2. Wyrównującą bramkę dla Paris Saint-Germain zdobył Gonzalo Ramos. Magdalinet sprawiła sensację w meczu trzeciej rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Pokonała czwartą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula 7-6-3-6-6-3. Tym samym awansowała do 1/8 finału. Swój mecz w tym samym turnieju wygrała również Iga Świątek. Polka pokonała Rumunkę Sorane Cristea 6-4-6-3 i teraz zagra w ćwierćfinale. Cieszę się z tego, że moja koncentracja i ogólnie mój poziom był stabilny przez cały mecz. Super było mieć okazję potrenować trochę więcej, bo zazwyczaj jak gram mecze co dwa dni, to pomiędzy koncentrujemy się bardziej na regeneracji, więc mogłam zostać dłużej na korcie treningowym, poćwiczyć rzeczy, które miałam wrażenie, że no, nie były idealne w tym pierwszym meczu i spróbować też nowych rozwiązań, więc chyba bardzo mi pomogły te trzy dni. Następną rywalką byłej liderki światowego rankingu będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa lub Anna Kalińska. Reprezentacja Polski siatkarek do lat 21 bez problemu awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, które odbywają się w Indonezji. W 1/8 finału Polki pokonały Portorykanki 3-0. Pierwszego seta wygrały do 15, drugiego do 16, a trzeciego do 13. W piątek w spotkaniu o półfinał zagrają z Bułgarkami. Jutro bardzo gorący i słoneczny dzień. Niemal w całym kraju termometry pokażą do 32 stopni Celsjusza, a lokalnie może być jeszcze cieplej. Najcieplej na zachodzie i w centrum Polski. W nocy też ciepło od 15 do 19 stopni. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Na Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Od czwartku do soboty. Wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje nowy album Agi Derlak, pianistki, kompozytorki, trzykrotnej laureatki Fryderyka. To opowieść o neuroatypowości, o tym, jak mózg odbiera świat inaczej. Neurodivergent, muzyka, która wychodzi poza schemat. Niepokojąca, transowa, piękna w swojej nieprzewidywalności. Pamiętaj, nie wszystko co inne jest błędem. Album Neurodivergent dostępny w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskiradio.pl. Serdecznie zapraszam do słuchania. Aga Derlak. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie. Piwo tyskie tylko złoty 94 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card. 20 butelek na osobę. A piwo Żywiec jedynie 2,99 za puszkę przy zakupie 4-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Dziś wieczorem zabieram nas ponownie do wspaniałego archiwum cyklu Ludzie. Michał Nogaś i Eliza Kącka rozmawiali dla nas ponad rok temu. Świeżo przy premierze książki Wczoraj byłaś zła na zielono. Zarówno ta rozmowa, jak i ta książka są nadal piekielnie aktualne. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Dziś w paśmie Ludzie spotkanie z krytyczką literacką, badaczką, felietonistką, a także autorką książki Wczoraj byłaś zła na zielono. Eliza Kącka jest z nami. Dobry wieczór, Elizo. Dobry wieczór. To może od tego pytania zacznę, które się od razu nasuwa, gdy patrzy się na tytuł książki. Co to znaczy być złą na zielono? A to jest bardzo piękne pytanie i tajemnica. Więc ja coś takiego usłyszałam od swojej córki i rzeczywiście tytuł książki jest cytatem. Jest tym jednym z tajemniczych zdań, jakie padły w czasie naszej już osiemnastoletniej z hakiem znajomości. Powiedzmy, że czasami mówi się o tym jako o synestezji, czyli o takim widzeniu, które jakieś uczucia, czy jakieś głoski, czy różne inne rzeczy widzi w kolorach. Nie mam tego doświadczenia i też w ogóle nie wiem, co moje dziecko miało na myśli, ponieważ moje dziecko nie tłumaczy się z tego, co myśli, tylko po prostu mówi takie rzeczy. Jedno wiem, że moje dziecko spojrzało się na mnie wtedy badawczo i tak przytrzymująco, z takim lekkim dystansem, i zakomunikowało mi, że wczoraj to było na zielono, a nie na przykład w innym kolorze. To znaczy, że ta moja emocja wczorajsza była podbarwiona na intensywny zielony, a teraz oczywiście co z tym fantem zrobić, to ja nie mam zielonego pojęcia, zanotowałam, zostało w pamięci na papierze i tyle wiem. A dlaczego nie masz pojęcia, co z tym fantem zrobić? To znaczy ja myślę sobie, że ja nie muszę nic specjalnie z tym zrobić, natomiast oczywiście to moje nie mam pojęcia, które w różnych odmianach, myślę, w różnych wariantach się pojawia w tej książce, jest rezultatem obcowania z taką osobą, jaką jest moja córka. Mianowicie z osobą nie tyle tajemniczą, co po prostu rozumiejącą świat inaczej. I ta formuła, o której w tej chwili mówię, to wcale nie jest takie łatwe. Już emocjonalnie zaczyna być już dla mnie jakoś trudne, bo to nie jest wcale łatwe wyznanie, że ma się do czynienia z innością na co dzień, którą trzeba emocjonalnie zabezpieczyć, jakoś poznawczo opracować, jakoś sobie samemu później opowiedzieć. A moje dziecko zafundowało mi taką porcję inności, jaka, powiedziałabym, nieczęsto się zdarza w życiu. Dlatego to zdanie wylądowało w tytule. Nie dlatego tylko, że mi się wydawało, że ono jest jakoś ładne i się do niego przywiązałam, tylko dlatego, że jest też definicją naszej rozmowy. Takiej rozmowy, w której ja muszę pytać, opukiwać, podchodzić, odpuszczać, znowu podchodzić, pytać tak naprawdę o to, czasami co miała na myśli, a czasami po prostu próbować ją skłonić do tego, żeby jeszcze coś od niej wyciągnąć, a czasem po prostu przyjąć tę tajemnicę do wiadomości. I wtedy przyjęłam chyba, tak mi się wydaje, tak zapamiętałam. A czy ta inność, o której mówisz tak ładnie, ma jakąś nazwę? Ta inność ma i nie ma. Ta inność oczywiście ma jakąś nazwę w tym sensie, że mówimy o szeroko pojętym spektrum. Ja świadomie, celowo, z paru powodów, o których mogę powiedzieć albo i nie nazywam tej inności w książce w sposób bezpośredni, w sensie takim diagnostyczno-medykalnym, chociaż moje dziecko o tej inności samo mówi i wie. Natomiast postawiłam na tę inność, o której tak tutaj sobie parapoetycko mówię, z tej prostej przyczyny, że ja spotkałam w swoim życiu już bardzo wiele matek z dziećmi ze spektrum, powiedzmy, samotnych, niesamotnych, akurat raczej do tej pierwszej grupy należę, ale jednocześnie wspieranej, więc ta samotność jest też rzeczą, kwestią tego, jak się rozumie samotność. Natomiast to, że każde z nich było różne, to pewnie wszyscy Państwo się spodziewacie, bo to trudno inaczej nazwać, ale też te różnice są tak fundamentalne, tak bardzo dotyczą tego, jak mówimy, myślimy, czy w ogóle mówimy, jaki mamy świat wyobraźni jakiejś autonomicznej, że dlatego właśnie nie używam tych pojęć, nie dlatego, że od nich odskoczyłam, się przestraszyłam, diagnozy czy czegokolwiek takiego, bo powiedzmy tą pojęciownią diagnostyczną i wszelką ja mam do czynienia od zawsze. Mam wrażenie, że od zawsze, oczywiście, że nie od zawsze, ale już od wielu lat, tylko dlatego, że po prostu kiedy to nasze trudne, dwuosobowe doświadczenie zdecydowałam się opowiedzieć literacko, i tu świadomie podkreślam to, że jednak literacko, a nie powiedzmy dokumentarnie w sensie ścisłym, a wtedy zrozumiałam, że muszę mówić o inności, czyli odwrócić tę trajektorię, nie mówić akurat konkretnym, w polu konkretnej diagnozy, nie przez jakąś dyskrecję, tylko właśnie dlatego, żeby wydobyć ten osobny, bardzo indywidualny algorytm tego konkretnego człowieka. A jak szybko zorientowałaś się, że będziesz obcować z tym, co nazywasz innością? Bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie, przy czym to jest właśnie ta, to między innymi chyba jest też uzasadnienie tego, dlaczego się przy tej inności upieram, która ma i nie ma nazwy jednocześnie. Znaczy ja sobie uświadomiłam jakoś, nie wiem, na progu mniej więcej pierwszego roku życia, to w książce ma takich kilka swoich, powiedzmy, obiektywizacji, że ja raptem się po prostu orientuję, że ona się zachowuje inaczej i jeszcze nie wiem, czym jest to inaczej. Ponieważ tak małe dziecko ma prawo nie spełniać pewnych, powiedzmy, nie zaliczać pewnych progów rozwojowych. Ma prawo na przykład, dajmy na to, nie wiem, nie gadać z tobą. Jednoroczne dziecko bardzo często tego nie robi. Ale kiedy orientujesz się w tym, że ten człowiek, ten konkretny człowiek zawsze w bardzo charakterystyczny sposób zabiera się do codziennych czynności, nie możesz zmienić tego planu. W sytuacji, kiedy zmienisz, bądź ingerujesz w jakikolwiek jego, no nie wiem, przebieg taki dynamiczny na poziomie, nie wiem, zawsze wstać tą samą nogą. Jeśli teraz odwrócisz tę kolejność i na przykład, dajmy na to, nie wiem, sprzątasz pod tapczanem i mówisz dziecku, żeby teraz stanęło na prawą stopę, no, czy prawą stopą na ziemi, bo lewą nie może tym razem, bo akurat jest kałuża, dzień masz stracony. I kiedy sobie to uświadamiasz, że to nie jest w ogóle kwestia tego, że sam to zrobiłeś czy zrobiłaś, tylko że to wynika z tego, że ktoś ma inaczej. Jeszcze nie wiesz, co to znaczy zupełnie, ale ja już mniej więcej na tym etapie, kiedy ona ruszyła w świat już na dwóch nóżkach, zrozumiałam, że ja jestem, no, sojusznikiem i niewolnikiem jednocześnie jakiejś sytuacji, której jeszcze nie rozumiem. Ale coś tu jest na rzeczy, tylko jeszcze nie wiem co. Także ja już wiedziałam wcześniej, przy czym diagnozę jako taką dostałam późno, ale wiedziałam wcześniej. To jeszcze bym się zatrzymał przy tym zdaniu, że kiedy wstanie lewą, a nie prawą stopą, to ty jako matka, ale nie tylko, dzień masz stracony. W jakim sensie? Dlatego, że złamanie, to i tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że to nie jest tak, że zawsze jest tak samo i że to zależy od jakiejś tam diagnozy. Nie, mówimy w tym momencie o tym konkretnym przypadku. No więc zaczyna się wtedy jakaś orgia bólu. Dziecko się rzuca, nie chce nie tylko tam rozmawiać, bo jeszcze wtedy nie rozmawia, natomiast jest absolutnie wyważone tak, jakby mu przystawiła, nie wiem, prąd do czaszki albo na przykład, nie wiem, eksplodował jakiś piorun w mieszkaniu. Dziecko się rzuca, dziecko jest drażliwe, dziecko nie chce jeść, dziecko nie chce z tobą iść do pokoju. Dziecko na przykład zostaje w swoim pokoju przez co najmniej godzinę, tłukąc się po ścianach, a ty nie wiesz, co z tym fantem zrobić, bo niemal nie można przytrzymać i uspokoić, bo takie metody nie działają. Stopniowo to się wygasza. Ja miałam to szczęście w swoich różnych nieszczęściach życiowych, bo to się nakładało z różnymi moimi niezbyt szczęśliwymi pasmami wtedy w moim życiu, że ja mieszkałam pod lasem i że to dziecko bardzo dobrze reagowało na wrzucenie go, wiesz, w naturę, w przyrodę, w bezpośrednie otoczenie, takie, które nie było otoczeniem ludzkim. Jej to robiło dobrze. Nie do końca sobie wyobrażam sytuację, w której miałabym w tym momencie z nią tak naładowaną napięciem wyjść bezpośrednio między ludzi, którzy zaczęliby mnie zaczepiać i pytać się, o co chodzi, dlaczego ja na przykład teraz, dlaczego to moje dziecko jest takie niegrzeczne. Wchodzenie w miasto właśnie z tym się wiązało. To jest ta sytuacja, w której wszyscy dają ci rady, jak masz wychowywać dziecko i tak. Co robisz źle. Tak, przy czym wszyscy myślą, że to dziecko, ponieważ dziecko wygląda normalnie, to jest straszny problem. W tej chwili już mniejszy. Znaczy z roku na rok mam wrażenie, że ta świadomość tego, że można nie dawać tych fizycznych, wiesz, mimicznych sygnałów, że się jest kimś innym, a jednak być, to ta świadomość jest coraz większa, natomiast w małym mieście to doprowadza do takiego małego rozboju towarzyskiego, no bo raptem ktoś cię zaczepia, a moje dziecko w tym momencie pruje przed siebie, ja się muszę zatrzymać, bo muszę z kimś zagadać, muszę w ogóle, no nie mogę powiedzieć, niech pani zejdzie mi z drogi. Idę, ale jednak interaktywnie, no interakcyjnie idę. Za każdym razem jest z tego afera, bo na przykład patrzę, dziecko leży na ziemi i w szale się rzuca, jakby miało atak epilepsji, bo ja się zatrzymałam, a ona miała już taki skrypt przejścia, że kiedy ja wchodzę na przykład na ścieżkę ku rzece, to idziemy równo. Każde złamanie scenariusza to no, w zasadzie do piątego roku życia z pewnymi korekturami powodowało dramatyczny problem. To się stopniowo zaczęło zmieniać. Stopniowo. Ja piszę jeszcze w książce o przeprawach przez Warszawę komunikacją miejską, które są też dramatyczne. całe szczęście już na poziomie szkoły to się zaczęło powoli, tak z roku na rok było już trochę lepiej, trochę lepiej, trochę lepiej, aż się wygasiło. W tej chwili już nie mamy tego problemu. Natomiast no, pierwsze lata życia były no, nieobrabialne od tej strony w zasadzie. Znaczy każde wyjście było zagrożeniem. A dom też był zagrożeniem. W tej audycji rozmawiamy o ludzkich historiach i o tym, czego doświadczamy w życiu. Twoja książka pełna jest bardzo przejmujących, chociaż podanych w sposób literacki, jak sama podkreślasz, sytuacji, momentów, które no, powodują, że człowiek czytający tę opowieść chwilami aż czuje, że go zatyka i z wrażenia, i z przejęcia. Bym chciał teraz zapytać cię o rzecz taką, myślę, bardzo istotną, i przez lata nierozpoznawaną, bo mało mówiło się o spektrum, o ludziach nienormatywnych, o tym, co ty nazywasz innością, o relacje pokoleniowe. Dużo piszesz o tym, że jako matka samodzielnie wychowująca dziecko, która wróciła do niewielkiego miasta, korzystała z pomocy i opieki własnych rodziców, no byłaś też skazana na oglądanie się z każdej strony, przez bliższych i dalszych z twojego kręgu. Tak. Jak to wyglądało, te relacje, w których ty sama musiałaś nauczyć się tej inności, a jednocześnie wszyscy dookoła dawali ci porady? Tak. No, więc to było szalenie ambiwalentne i skomplikowane doświadczenie. Ja bardzo wcześnie odeszłam. Odeszłam nie w sensie zerwania zupełnego więzi ze swoją rodziną, bo nie. Ale jednak poluzowania tych więzi. Wyjechałam z domu, kiedy miałam 16 lat. Liceum kończyłam już w Warszawie. No, wprowadziłam tym, moja rodzina miała na tym tle kompletny stupor poznawczy. Nie rozumieli, dlaczego ja to robię i dlaczego nie poczuwam się do właśnie takiej, powiedzmy, rodzinności i siedzenia. Dodajmy, że Eliza jest z Lidzbarka Warmińskiego, bo to nie padło. Jestem z Lidzbarka Warmińskiego, przyjechałam do Warszawy, a potem się włóczyłam sporo po kraju, ale faktem jest to, że tak, że wylądowałam jako 16-latka w Warszawie, co no, bardzo zdziwiło moją rodzinę, bo moja rodzina zawsze uważa, że jestem jakimś takim dość niesamodzielnym i trochę dziwacznym nastolatkiem, który po prostu jakby wypuszczony z domu prawdopodobnie zginie szybko. Okazało się, że jednak nie. Ja rzeczywiście, kiedy wróciłam do swojego domu rodzinnego, wróciłam z dwóch powodów, to znaczy jedną rzeczą było to, że ja rzeczywiście bezpośrednio po urodzeniu dziecka byłam, no i ciążę i urodzenie dziecka przechorowałam. I to nie były tylko kwestie emocjonalne, tylko to była kwestia najpierw prawie śmierci w szpitalu, później zbierania się rzeczywiście z ciężkiego stanu stopniowo, ale no niestety wymagałam opieki w sensie ścisłym. I to nie były takie jakby drobiazgi, tylko sprawy dość elementarne. Zaczęłam odkrywać jednocześnie wtedy z jednej strony swoją kompletną nieprzystawalność, bo ja byłam człowiekiem, który się bardzo zmieniał. Człowiekiem, który w ogóle wyszedł z domu, z którym się tylko częściowo zgadzał i tę swoją normę zgody i niezgody ustalał przez lata. I to dotyczyło wszystkich spraw, nazwijmy to sobie fundamentalnych, nie wiem, religijno-wspólnotowych wszelkich. Jednocześnie moi rodzice byli ludźmi, którzy zawsze byli, by to powiedzieć, w tym sensie opiekuńczy i oddani, byli takimi ratownikami, którzy sami wlekli za sobą potężny ogon własnych problemów, natomiast jednocześnie zawsze się rwali do pomocy. W związku z tym wyrwali do pomocy ku mnie nawet szybciej, niż zdążyłam poprosić w ogóle jakąkolwiek pomoc. Z ciekawych rzeczy takich na poziomie rodzinnym i w ogóle takich poznawczych dla mnie to było to, że w zasadzie jedyną osobą, z która się w pełni rozumiała w mojej rodzinie, z mojej perspektywy, był mój dziadek, który zmarł mi bardzo wcześnie. To jest postać taka osiowa z mojej perspektywy i nie zdążyłam z nim spędzić dużo czasu. Jedyna taka postać, no myślę sobie, taka bez uprzedzeń, taka naprawdę, naprawdę, naprawdę faktycznie i otwarta, i fantastyczna pod wieloma względami. Nietoksyczna kompletnie, mój dom był potwornie toksyczny pod wieloma względami. To można między wierszami w twojej książce wyczytać, można. Że prawdopodobnie gdyby dziadek żył, kiedy zostałaś matką, to na pewno okazałby ci wiele pomocy, wsparcia i zrozumienia. Tak. Natomiast to jest ciekawe, ta sytuacja mojego macierzyństwa, takiego macierzyństwa, którego kompletnie wszyscy się w ogóle po mnie niczego nie spodziewali w tej rodzinie od początku mojego życia. Nie spodziewali się mojej emigracji, nie spodziewali się mojego macierzyństwa, niczego się nie spodziewali w ogóle wyboru profesji, niczego się nie spodziewali po mnie. Natomiast jedna rzecz, która była dla mnie interesująca, to, że mój ojciec, który był ojcem w relacji ze mną bardzo trudnym, nie rozmawiając idącym za mną kompletnie, uciekającym ode mnie jako od dziecka, czy nie robiącym mi niczego złego, tylko po prostu nie rozmawiającym ze mną kompletnie, nie biorącym udziału w moim życiu. Ja byłam skazana na kobiety, no i uciekająca do dziadka na tej zasadzie. Przy tym kobiety były strasznie tak matriarchalnie próbujące mnie zdominować, a ja się nie bardzo dawałam zdominować, jednocześnie nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. Natomiast no, mój ojciec był ojcem, który był kompletnym eskapistą, natomiast okazał się, w stosunku do osoby takiej jak moje dziecko, które z jednej strony wymagało bardzo elementarnego wsparcia. Mój ojciec, który mu bardzo współczuł, ponieważ dopiero wtedy zrozumiał, że ona w zasadzie jest ze mną w relacji, że ona nie ma takiego, powiedzmy, takiego szerokiego wsparcia i że nie wiadomo, kto będzie dalej. Mój ojciec zaczął się nią zajmować tak, jak nie zajmował się mną. Zabierać ją na wielogodzinne spacery do lasu i to, co ich pojednało w sposób taki no, bardzo zabawny i charakterystyczny jednocześnie, to było rzeczywiście takie wsiąkanie w naturę, taki instynkt obcowania z przyrodą, z lasem. Moje dziecko ma jakąś szczególną detekcję, ma jakąś taką nadetekcję, to znaczy ona rzeczywiście, co nie jest wcale oczywiste i to kompletnie się ze spektrum nie wiąże wedle mnie, tylko po prostu może się wiązać, może nie. Myślę, że się wiąże z konkretnym człowiekiem. Ona rzeczywiście to spotkanie z lisem, które opisałam, symboliczne po swojemu, ale też w ogóle las, to, że można się oprzeć o drzewo, dla mojego dziecka okazało się jakoś zbawienne i mój ojciec, który uciekał od ludzi do zwierząt, odkrył w niej ten sam nerw. Tego obcowania właśnie, który ja bardzo kochałam spacery do lasu, ale to jednak było zupełnie co innego. Ona wsiąkała w to, ja umiarkowanie. Także tutaj relacja z dziadkiem, czyli moim ojcem, a jej dziadkiem, dla niej okazała się kluczowa, przynajmniej na jakimś etapie, tak samo jak dla mnie moja relacja z dziadkiem. To bardzo ciekawa przekładnia, że kompletnie inne scenariusze, inne osoby pod wieloma względami odnalazły się właśnie w relacjach z dziadkami. To jest ciekawe, o czym wspominasz, bo zaangażowanie twojego ojca w opiekę, pomoc, w opiece nad dzieckiem, to jest jeden wątek, który się pojawia we wczoraj byłaś zła na zielono, ale są też inne osoby, na przykład wasz znajomy, który z twoją córką też chodził po lesie, pokazywał jej różne rzeczy. Pan Wojtek, tak. Absolutnie pomagał w takiej poprawie samopoczucia, nie wiem, odczuwania świata. Tak. Myślę sobie o tym, że w przypadku bycia osobą inną, jak to mówisz, albo bycia rodzicem osoby innej, niezwykle istotne jest szukanie sojuszników. Tak. I nigdy nie wiesz, gdzie ich znajdziesz. No właśnie, żeby było i oni się znajdują w sposób zupełnie niesamowity, a jednocześnie naturalny, prawda? Kompletnie. To znaczy, ja miałam ileś takich doświadczeń, które czasami to nawet było zabawne, że ja, dziecko, które siebie też miało i bardzo słusznie z Afryka, ja byłam, wiesz, czy ja w ogóle chciałam siebie w tej książce. Co jest jakby nieuchronne, to jest moja perspektywa, no bo jakby czy ja ma być. Natomiast ja miałam wiele takich wspomnień, co do których miałam pokusę uruchomienia ich. Ja ostatecznie spisałam je sobie, ale ich nie włączyłam. A natomiast ja też byłam dzieckiem, co prawda nie takim, oczywiście innym kompletnie od swojego dziecka. Natomiast dzieckiem, które też było brane za takiego lekkiego dziwaka, no nie wiem, łażenie wokół stołu i komentowanie sobie do siebie rzeczywistości, nie wiem, przez 3 godziny dziennie, kiedy na przykład babcia była przekonana, że jestem wariatką. I podobne rzeczy. Myślę, że każdy ma takie swoje różne, zwłaszcza w sytuacjach ratunkowych, kiedy musi się od czegoś odciąć, ma swoje różne takie dezynwolturki. Natomiast to jest bardzo interesujące. Ja odkryłam kilku ludzi w swoim funkcjonowaniu i w Lidzbarku, i w Warszawie, których bym nie podejrzewała o to, że mogą być ważni dla mnie biograficznie, uruchomili się przy moim dziecku. Na przykład właśnie pan Wojtek, którego ja całkiem lubiłam, znajomy mojego ojca. Rzeczywiście tutaj mówimy o człowieku, który też chodził do lasu. I ten las, to był żywy organizm. No ale no, jakby ja mu byłam no, z grubsza obojętna, jak żeśmy jeździli z ojcem do niego. A tu raptem się okazało, że on po prostu bierze to moje dziecko na barana. I to, wiesz, świat znika, jest tylko to dziecko, bo on ma poczucie, że on z nią ma jakąś formę więzi. Ale historia pana Wojtka jest dowodem na to, jak przez lata, dekady nie umieliśmy rozpoznać neuroróżnorodności. Sam pamiętam z własnego dzieciństwa i dorastania, że osoby, które jakkolwiek nie mieściły się na tej skali tego, co uważano za naturalne, nazywano dziwakami, takimi ludzi, których należy obchodzić. Tak, marginesem tego typu wszelkim. Dać im żyć po swojemu, ale nie nawiązywać relacji itp. itd. A jednak przecież ten rodzaj odbierania świata był zawsze. Tak, ale przede wszystkim, wiesz, ja dopiero sobie uświadomiłam rzeczywiście i to i tutaj naprawdę ukłony pod moim adresem, mojej sytuacji osobistej, która mnie kosztowała, wiesz, czasami ukręcanie sobie głowy, nawet nie czasami. No myślę, że to nawet w tej książce widać, ja wcale tego nie tragizuję nadmiernie, a myślę, że raczej stonowanie to opisuje jak na okoliczności, których się doświadczało. Naprawdę, po pierwsze, ta definicja dziwactwa, chociaż ja zawsze byłam, ja zawsze siebie miałam za dziwaka, więc zawsze byłam maksymalnie wychylona w porównaniu i tak z przeciętną. Ale mimo wszystko nie wiedziałam jednej rzeczy, że to, że ja się przesunę w centrum tego świata i że się raptem okaże, że to jest świat przede wszystkim, to nie to, że do ułaskawienia, tu się nie musimy cykać, twórczy. To znaczy fantastycznie inspirujący i że w rezultacie, i to nie są żadne cne deklaracje takie, wiesz, że to coś sobie zadeklarujemy. Nie, no, uruchamiasz się, dostajesz ten trudny prezent w postaci rzeczywiście dziecka, które ma inny wychwyt rzeczywistości, które rozumuje szywrot na wywrot, które ma kompletnie inne kategorie widzenia świata. Zaczynasz podążać za nim, ono potrzebuje zupełnie czegoś innego, niż byś się spodziewał. To ci zrysuje zupełnie inne ścieżki na mapie. I na tych ścieżkach, na tej twojej planszy, raptem znajduje się pan Wojtek, a nie znajduje się mnóstwo twoich znajomych, którzy powiedzmy, że prawdopodobnie są lepiej socjalizowani, co z tego? A czy raptem się okazuje, że ci niesocjalizowani, nie wszyscy oczywiście, ale wielu z nich, to są tak głębokie sytuacje egzystencjalne i tak kompletnie inne światy, że szczerze powiedziawszy, to człowiekowi przez długi czas wystarcza za literaturę, jak chodzi za takim dzieckiem. Właśnie te światy. No kompletnie nie potrzeba nic innego, to wystarczy obserwować przez dłuższy czas. Kiedy się czyta opis tego, jak przedstawiasz relacje twojej córki z panem Wojtkiem i tego, jak oni bez słów się rozumieją, no to jest coś bardzo wzruszającego. To znaczy, można wtedy być już w 100% przekonanym, że nie neuronormatywność ma jakieś swoje języki, których osoby neuronormatywne w ogóle nie potrafią odczytać. Tak, oczywiście. Jasne, to znaczy to po pierwsze jest rzeczywiście też udział, ja się dlatego mogę mówić o swoim dziecku, wiesz, z poziomu takiej blisko poznawczego, nie? Bo ja z nim krążę i z nim chodzę. I się wielokrotnie przekonałam, że ona nie mając sztywne te struktury, to znaczy wypracowując, zdobywając je jak język obcy, i to taki hermetyczny język obcy, ucząc się na pamięć wielu wyrażeń naszego języka, kiedy powinnam powiedzieć naszego wspólnego, a tu mówię do ciebie naszego, bo wiem, że ona, wiesz, no miała problem, żeby się w niego włączyć. W rezultacie taki poziom emocjonalnego wychwytu miała w rezultacie bardzo wysoki zawsze. To znaczy, że ona kompletnie na innej zasadzie koduje świat, ale to inne kodowanie otwiera ją właśnie na tych, którzy bardzo często, i to jest chyba nieprzypadkowe, no nie byli gadułami, ale byli za to właśnie bardzo, to albo blisko natury, albo blisko jakiegoś instynktowego wychwytu świata. I ona raptem okazywała się świetnie ich rozumieć, to znaczy, że jest to nie tyle ustabilizowany język, bo pewnie nie ma żadnego subjęzyka, który by zresztą bym się w ogóle nie próbowałabym się nawet pokusić o to, żeby to rekonstruować, bo myślę, że ze szkodą by było dla tego języka, ale jest to jakiś instynktowy, zupełnie inny system komunikacji, trochę przez skórę, trochę przez zmysły, trochę na zasadzie innej energii mentalnej po prostu i żadnych tutaj nie uprawiamy jakby kosmickich teorii, tylko no ja to widziałam w związku z tym, a raczej widziałam te scenariusze kontaktu. Plus oczywiście jednocześnie, rzecz jasna, kontakty z wieloma ludźmi, którzy byli jak najbardziej ludźmi z mojego środowiska, powiedzmy tego rozgadanego, co do którego moje dziecko wielokrotnie jednak no, bardzo bolało ją to, że w to wolno wchodzi. No, tam mamy takie epizody, jak to, kiedy ona mówi, nie mam mowy, co było dla mnie absolutnie przerażającą sytuacją. Takie akty rozpaczy rzeczywiście, że ona nie ma dostępu do języka. To takie momenty, w których ona ma poczucie wykluczenia. Takiego wykluczenia ze wspólnoty tych paplaczy, nie? Tych, wiesz, gadających, którzy sobie teraz dobrze radzą w języku, to tak jakby dobrze nawigują, a ona nie ma tych narzędzi i wyraża to albo, nie wiem, albo rysunkiem, albo właśnie jakimiś tam aktami desperacji. I ci, którzy potrafią być plastyczni, zawsze się z nią jednakowoż jakoś dogadają. Również ci z tej domeny mówiących, tłumaczy, nie wiem, pisarzy i tak dalej. Mamy wiele takich kontaktów również. Natomiast jednak takim najciekawszym doświadczeniem dla mnie było zawsze to, jak ona mi pootwierała oczy na relacje, które nie podejrzewałam, że ja do tych relacji wrócę, z ludźmi, którzy byli z kompletnie innego świata. ludźmi właśnie, którzy mieli albo różne poważne ze sobą problemy, ale przede wszystkim byli właśnie tymi od natury. Ten zew lasu w różnych jego odmianach był czymś kluczowym dla naszej relacji. I ona mnie, chociaż ja byłam też niby dzieckiem permanentnie siedzącym w lesie, jak byłam mała, ratującym psy, siedzącym przy jakichś tam, dziecko weterynarza, krótko mówiąc. No, to też mnie bardziej interesowało niż wiele innych rzeczy. A jednak okazałam się przy niej kiepska. Ona rzeczywiście jest z tego porządku, a ja tylko symulowałam, że jestem w porównaniu z nią. W książce jest niedługi rozdział zatytułowany Rzeczy, które usłyszałam jako matka. Kilka takich jest, bo to jest kilka takich sekwencji, które ja daję w odcinkach. Nie może pani za dużo oczekiwać. Ma pani problem z brakiem oczekiwań, musi pani mieć nadzieję dla dziecka. Pani dziecko patrzy w oczy, ja to bym panią wysłała na terapię. Pani mama męczy się z brakiem odpowiedzi w sprawie wnuczki. Będziemy się w tej sprawie modlić we czwartek. Za dużą masz wiarę w to, że ktoś ci pomoże. Jedyna nadzieja w tym, że pani się zbierze w sobie i zrozumie, że dziecku nie pomoże skupienie wyłącznie na nim. Trudno, niech pani się realizuje i ciągnie dziecko za sobą. Diagnozy wszystkiego nie załatwią. Gdzie pani była, gdy ona miała rok? Jakbyś miała faceta, to by dziecko nie miało problemów. Pani Elizo, głupio mówić, jestem pani przyjaciółką. Jestem przyjaciółką pani rodziców. Pani się bawi w życie, pani ich obciąża. Dziecko nie ma żadnych poważnych problemów. Po prostu brakuje mu taty. Stara panna z dzieckiem jeszcze z problemami. To tylko fragmenty jednego z tych rozdziałów. Jak często słyszałaś, że jesteś złą matką? Bardzo często. A raczej nigdy nie usłyszałam, a może nie, raz chyba w życiu usłyszałam, czy dwa. Oczywiście takie ofensywne, że jestem złą matką. Natomiast, żeby było zabawniej, cała perfidia takich dialogów, a to naprawdę dociskałam z pewnym bólem, aczkolwiek też z pewną ulgą. Wiesz, wyrzucenie takich sekwencji, które pamiętam, świadomie oczywiście nie podpisywanych nawet jak pamiętam autora, bo to nie o to chodzi zupełnie. Raczej pamiętam lokalizacje i momenty w życiu, dlatego je podopisywałam. Natomiast nie dopisywałam autorów nawet, jakich znam. Znam w sensie, że jakoś sobie przypominam. Nie o to chodziło. Cała perfidia takich rzeczy właśnie nie polega na tym, że zła, niedobra, tylko że to są właśnie na obniżające komentarze uwikłane zawsze w jakieś mądrości. To znaczy w to, że na przykład właśnie nie ma ojca, że coś matka rozwaliła, że matka była gdzieś za późno albo za wcześnie. Mi się wielokrotnie zdarzały nawet takie podejścia do konkretnych ludzi, którzy najpierw mi mówili, że no jesteś za mało pewna siebie, a jak ja się w końcu zebrałam w sobie, to mi mówili, no ale wiesz, no co napierasz, prawda? No więc bardzo dużo jest, zwłaszcza w sytuacji jakoś niestandardowego układu. Przez standardowy bym rozumiała na przykład to, gdybym ja uwięzła w Lidzbarku, to nie powinnam wyjeżdżać na studia i nie powinnam się szarpać. Powinnam, krótko mówiąc, uznać, że taki jest jakby mój los i pracować, dajmy na to, nie wiem, w sklepie, nie tak jak pracowałam przez chwilę, tylko zacząć tam regularnie po prostu siedzieć, no to wtedy bym może odkupiłabym swoje wtedy winy. Byś pasowała. Wtedy bym pasowała. Alternatywnie wyjechać do miasta i na przykład, nie wiem, od razu pozbyć się problemów zdrowotnych po miesiącu, kiedy jeszcze siedziałam wcześniej w szpitalu niż gdziekolwiek indziej. Oczywiście wyjechać z dzieckiem na plecach, w ogóle rezygnując ze siedzenia pod lasem i tak dalej, tylko od razu rzucić się w studia. Nie mówię, że ja decydowałam dobrze. Nigdy w życiu nie powiedziałam, to może jest, nie wiem, mój charakter albo cokolwiek, że ja wiem, że ja zrobiłam dobrze. To nie ma w ogóle takiej kwestii. Ja zawsze miałam więcej wątpliwości niż czegokolwiek innego i przypuszczam, że wiele z tych opinii oczywiście też na tych wątpliwościach żerowało, bo kiedy człowiek się ludzi pyta, to bardzo często ludzie czasem dają ci fantastyczną pomoc, natomiast bardzo często się mądrzą. I to mądrzą się na tej zasadzie, żeby tak naprawdę w tobie zrobić ten dołek psychiczny, w którym mogą się wyhodować wszystkie możliwe wątpliwości. A już sobie z tym poradziłaś? No nie. To znaczy ja sobie poradziłam w tym sensie, że sobie w znacznej mierze poradziłam, ale to powiedzmy, że na jakieś 3/4, a nie tak zupełnie. Myślę, że w znacznej mierze już sobie poradziłam. Starałam się zawsze w taki sposób prowadzić swój wózek, Dosłownie w przenośni, bo się prawie, że książka zaczyna od napierania z wózkiem po leśnych ostępach. Zawsze się starałam to robić w taki sposób, żeby możliwie mało swoje dziecko obciążać, ale nie właśnie mówić, że ja się staram ciebie nie obciążać, bo ty masz takie problemy. Nie, bo to ja takie rzeczy słyszałam. Ja, znaczy po prostu moja rola bodyguarda w tym układzie nie na tym polega. Natomiast doświadczyłam wielokrotnie tego, czego doświadcza mnóstwo osób, że czasami nawet grupa wsparcia rodziców ma w sobie więcej toksyczności niż sensowności. Bywa i tak. To znaczy jesteśmy... Nie chcę oskarżać teraz siebie, współoskarżać i wszystkich możliwych rodziców, bo bez przesady bywa i fantastycznie. A doświadczałam często też fantastycznego wsparcia. Natomiast no, mamy w sobie mnóstwo nieprzepracowanych toksyn społecznych. To w byciu matką bardzo widać, zwłaszcza w byciu matką obciążoną z obciążonym dzieckiem. Ciężkie to jest. A jak często, nawet takie pada określenie w twojej książce, która wkrótce się ukaże, więc użyję go. Tak, 21 maja formalnie. Wyłaź z bólu, ze wściekłości, że nie dajesz rady, albo że pokonuje cię to wszystko, przed czym los cię postawił. Bardzo często. Ja sobie uświadomiłam, pracując nad tą książką, która to praca była dla mnie bardzo trudna, bo tak naprawdę to w gruncie rzeczy to, co zostało przetłoczone w literaturę, już to świadomie, ja nie chciałam pisać tego w sensie takim chronologiczno-reportażowym, bo to też nie jest mój żywioł literacki, ja jakby jestem z innego porządku zupełnie. Natomiast mi zajęło to niezwierzanie się zresztą z tego, czasami zbyt radykalne niezwierzanie się, a bardzo późno w ogóle zaczęłam sobie i innym myślę sobie mówić o różnych kłopotach i o różnych swoich lękach i bólach z tym związanych. No, tego wycia to by się nazbierało na, tak powiem, tetralogię co najmniej. Także to jest i tak jak na to, co się przeżyło, bardzo subtelny sygnał zamarkowany gdzieś tam na marginesie, chociaż oczywiście w tej książce jakoś to widać, ale no, tego się nazbierało znacznie więcej niż w tej książce jest. Myślę, że częściowo to jest przepracowane, chociaż ja nie wiem, czym jest tak do końca przepracowanie, bo to tak sobie można ładnie powiedzieć. Zwłaszcza, że jak wiedzą wszyscy rodzice dzieci obciążonych, już nawet nie mówię tylko o spektrum, o wszelkich, bo w ogóle każdy rodzic, prawda, każda matka, która zżywa się z dzieckiem, to w ogóle nie ma o czym mówić, a im większe są te problemy, im bardziej to widmo jakiejś, nie wiem, bólu i niesamodzielności jest przed nami, tym bardziej się to odczuwa. Mianowicie to nie jest zamknięty proces, bo to nigdy nie będzie zamknięty proces. Znaczy wie się bardzo dobrze, że piętrzą się przed człowiekiem góry, które, a jednocześnie ma jakieś góry za sobą. Ja jakieś góry różnych bóli i dolegliwości, a przed nim piętrzą się wyzwania, co do których nie ma pewności, z czym zda radę sobie, a z czym nie da rady. No więc w tym kontinuum jest to trudne doświadczenie po prostu. Kolejna część tego rozdziału rozsianego po książce, rzeczy, które usłyszałam jako matka. Aha. Bo teraz bym chciał przejść już do etapu kolejnego życia, tego, który wciąż trwa jeszcze w waszym przypadku, czyli edukacji. Matka samodzielnie wychowująca dziecko w spektrum, w Warszawie, stolicy Polski, słyszę takie rzeczy. Tak, jesteśmy w klasie integracyjnej, ale rozumie pani, to nie może być tak, że jesteśmy obarczani problemami innych dzieci. Jako matka dbam o dobro syna i pani to samo radzę, być matką. Tacy ludzie, to kolejny głos, powinni być izolowani w innych szkołach, naprawdę, dla ich dobra. Tak tylko sugeruję. Pani córka nie reaguje. Niektórych to drażni. Ja wszystko rozumiem, ale niech pani zrozumie, że drażni. Poprzeżywa i przestanie jak każdy. Ta pani córka nawet nie płacze w szkole, a mój synek tak. Nic nie przeżywa oczywiście. To są zmyślone problemy. Moglibyśmy się zająć tym, co wyprawia nauczycielka X i tak dalej, i tak dalej. Tak. No więc to jest rzeczywiście pokłosie, to znaczy te teksty, które usłyszałam w szeroko pojętej orbicie szkolnej, no to są teksty rodziców, nie nauczycieli. Rodziców nie tylko z bezpośredniego mojego środowiska, ale też nieco dalej. Rzeczywiście tak oto załamuje się idea integracji w momencie, kiedy wystarczy, że jedna czy dwie osoby powiedzą, że no jakby jesteśmy dobrej woli, ale ta dobra wola ma swoje, jakby to powiedzieć, ramy. Poza tym, no i więc tak, to znaczy, jak tam dalej chyba jest jeden z cytatów, bo to jest tak swego rodzaju tutaj dla Państwa nas słuchających, tak jakby zakładka, bo mam tu Michał Nogaś cytuje właśnie te powiedzmy, te takie segmenty, które są głosami innych niż mój, bo one są jakby na przeplocie z pozostałymi rzeczy, częściami. Które usłyszałaś, nie? To są te rzeczy, które usłyszałam, tak. To są te głosy społeczne. No więc rzeczywiście te głosy społeczne, znaczy one mnie bardzo bolały i szokowały, zwłaszcza, że za tym stała psychologiczna przemoc dzieci, co jest chyba znanym nam wszystkim mechanizmem, że wystarczy, że jeden kucek wypadnie z tej chwiejnej konstrukcji pod tytułem jesteśmy grzeczni, jesteśmy zintegrowani. Błyskawicznie następują akty od lekkiej do nie tylko lekkiej opresji pod adresem tych, którzy nam nie pasują. Przeraziła mnie lawinowość tego i łatwość raczej tego, że to może tak wybuchnąć. Naskórkowość idei integracji. Też przeraziła mnie jedna rzecz. To, co przeczytałeś, zapamiętałam sobie to już myślę, że w sensie co do przecinka i co do kropki. Ja mam no niestety bardzo dobrą pamięć do takich rzeczy. Paranoicznie pewnie dobrą nagrywam. No. To wiedzą czytelnicy innych twoich książek, a także felietonów w tygodniku powszechnym. No, jak Kąska jedzie autobusem, to cały świat do niej mówi. Tak, no znaczy, no to no trudno, no ma się te swoje dyspozycje, natomiast ta dyspozycja tutaj oczywiście w tym sensie działała przeciwko mnie, że wbijała mi klina w mózg przez jakiś czas. To znaczy mianowicie, niech pani też będzie matką, ja dbam o dobro mojego dziecka, bo jestem matką. Ja przepraszam, taka definicja matki nie jest moją definicją matki. Dlatego ja nawet zresztą pisząc o tym prawie, że we wstępie tej książki, która nie ma formalnego wstępu, ale ma coś na kształt wprowadzenia, kiedy piszę o Rudej, bo tak to swoje dziecko nazywam. Kiedy piszę o Rudej, piszę o tym, że ta książka jest wymierzona przeciwko przemocy. I to nie jest tylko przemoc diagnoz. To jest przemoc każdej takiej linii władzy społecznej, mianowicie między innymi jestem matka. Bo jestem matka tego dziecka, to ja mam prawo cię zabić, bo ty jesteś, no nie wiem kim ty jesteś, może nawet jesteś matką, ale to ja jestem matka. Nienawidzę instancji tego typu. To znaczy nawet, nie to, oczywiście adoruję bycie matką, no sama jestem matką, muszę się do tego jak najbardziej przyznać. Natomiast ja dość często wchodziłam w taką rolę takiego ducha cienia, ochroniarza swojego dziecka po to, żeby nie artykułować ciągle tego ja, matka. Bo kiedy to, wiesz, zależy jak to powiesz, ale jak mówisz to w takim tonie, w jakim ja to wtedy usłyszałam, to ja, matka, to jest instancja przemocy. To jest na zasadzie zabiję wszystkie pozostałe dzieciaki, żeby mojemu chłopcu utorować drogę. Nie lubimy tego. Znaczy ja tego nie lubię, nie lubiłam tego w każdej instytucji, w której siedziałam, pracowałam, uczyłam się, nie lubię. A jaka więc jest twoja definicja matki? Wiesz, no ja ciągle mówię o sobie, oczywiście ja też oczywiście jak najbardziej myślę o sobie, że jestem matką, ale ja mam do tego taki stosunek, nazwijmy to sobie partnersko-ochraniający. Ja jestem towarzyszem, a trzeba się eksploatuje bardzo. I w tym sensie można powiedzieć, że jestem permanentnym, wiesz, duchem opiekuńczym. Natomiast ze wszystkim się zgadzam w byciu matką poza tą społeczną reprezentacją, która jest właśnie tym podbijaniem sobie poczucia władzy i honoru. Tego nie lubię, bo no niestety, no ja nie lubię oczywiście, nie mogę tego nikomu odmawiać, bo nie. Natomiast ja siebie w tym nie czuję zupełnie. Mówisz o tym, co cię spotyka i piszesz ze strony innych rodziców, ale też, no, nie ma sensu ukrywać. Pewnie sami też to przerabialiśmy na wszystkie możliwe sposoby i na wszystkich możliwych poziomach. Dzieci potrafią być okrutne. Oczywiście. Czy byłaś w stanie przygotować swoje dziecko na okrucieństwo ze strony innych dzieci? Umiarkowanie. Tutaj rzeczywiście problem polega na tym, że co ta książka oczywiście odkrywa, no kto po nią sięgnie, to zobaczy, a kto ma dziecko powiedzmy ze spektrum, szeroko pojętym tego spektrum, to prawdopodobnie się spodziewa, co tam znajdzie. Mianowicie bardzo trudną sytuacją jest sytuacja rodzica, który ciągle nie może wejść do świata swojego dziecka. To jest ból zasadniczy tej książki, większy niż te wszystkie rzeczy, o które tu przed chwilą przeczytałeś, te głosy społeczne. Kiedy mamy do czynienia z kimś, kto nie tylko prawie nie mówi do pewnego roku życia, ale też za każdym razem podąża jakąś swoją, osobną, widać, że często uposażoną w jakąś zupełnie inną wrażliwość, ciekawą dla nas, intrygującą, fascynującą, ale jednak osobną trajektorią. nie dzieli się z nami swoimi emocjami, nie umie o nich mówić, a jeśli o nich mówi, to nawet jako znacznie większe dziecko mówi o nich tak omownie, że ja wiele z tych sygnałów spisałam w tę książkę, ale ich naprawdę nie było wiele, a codzienność to bardzo często są takie skrypty, w których ja no rozpoznaję to, jak ona się porusza, ale nie mam dostępu do środka. I w tym momencie szykowanie, kiedy ja już wiem, że ją mogą spotkać różne problemy. Kiedy ja widzę na przykład, odprowadzając ją do szkoły, trochę o tym piszę, dość lakonicznie, ale jednak piszę. Ja widzę twarze tych dzieci, które na przykład takich trochę łobuziaków, ale niektóre te dzieci z dużą sympatią na nią patrzą, ale niektóre nie. Ja już widzę, że będzie jakoś zaczepiana i teraz ja nawet nie wiem, na ile ona, jaki ona ma wychwyt tego, kto ją zaczepia, co ona z tego bierze i rozumie. W tej chwili już mniej więcej wiem, no ale ona już jest w zasadzie, no jest 18-letnią dziewczyną. Natomiast kiedy ona była na początku podstawówki, naprawdę rozpoznanie tego, co jest jej takim mocnym bólem wewnętrznym, co nie, czasem dawała mi dostęp. Przeważnie wtedy, kiedy ona pękała z bólu, to ja wtedy miałam jakąś formę dostępu. Ona mi w coś rzucała, mi takie komunikaty, z których ja byłam w stanie coś wyciągnąć, byłam w stanie jakoś działać. Natomiast w takiej codzienności próbowałam, za każdym razem mimo wszystko próbowałam rozmawiać. To nie jest tak, że ja przyglądałam jej się. Nie, ja próbowałam. To znaczy próbowałam jakoś z nią nie zagadać, nawet nie mając gwarancji, że ona no łapie, o czym ja do niej mówię i przyjmuję to do wiadomości. Rozmawiałam z nią o kolegach, próbowałam od niej różne rzeczy wydobyć. Miała osłonę na tyle, na ile mogłam jej dać. I też ta osłona czasem działała, ponieważ ja jednak wyprowadzałam ku niej jakieś kwestie, jakieś wątki, jakieś problemy. I w momencie, kiedy coś się działo, ona raptem na przykład rzucała mi, że powiedziałaś mi to i to. Ja już wiedziałam wtedy, że to pracowało w jej głowie, że coś się wydarzyło. Jednak warto było mówić, mimo tego, że trudno było dostać dostęp. Ma jakieś bliskie osoby w swoim wieku? Tak. Ma kilka takich osób. Ma aż poza takim moim kuzynem, który się z nią bardzo zabawnie kumpluje, ma kilka koleżanek, z którymi bardzo chętnie pisze. Jest w ogóle bardzo chętnie, interesuje się różnymi rzeczami, uczy się języków w tej chwili w sposób jakiś niezwykle pilny i bardzo, to zaskakuje mnie nieprawdopodobnie zupełnie, bo ja teraz raptem dostaję od niej jakieś wypowiedzi, które ona zredagowała na przykład po angielsku i prosi mnie o to, żebym to przeczytała i kompletnie nie byłabym w stanie wywnioskować, na przykład z takiej bezpośredniej wymiany, kiedy widzę, że siedzi i coś robi, że ona rzeczywiście przeskoczyła w tym języku często znacznie. Wiem, że to bywa typowe. Łatwiej jest jej sformułować coś na piśmie i w innym języku czasem niż powiedzieć mi coś bezpośrednio w języku polskim. Taka obwodnica powoduje, że jest jej łatwiej. To zdarza się. W każdym razie raptem się okazuje, że ona mi mówi tak, umówiłam się z koleżanką do kina, ale ja sama pojadę. Ja już nie będziesz mnie odwozić, ja jestem duża już tego, ja sobie sama pojadę. No właśnie, bo to jest pytanie bardzo ważne, myślę. Pozwól, że je zadam. Mhm. O lęk. Dlatego, mhm, że w pewnym momencie stracisz kontrolę nad własnym dzieckiem, w tym sensie, że nie będziesz już chodziła za nią, mhm, tą samą ścieżką, że ona będzie dorosła i wyjdzie z domu, mhm, dosłownie albo w przenośni. Mhm. Tak. Tego się boisz, czy to jest dla ciebie jakiś rodzaj myśli uwalniającej? No wiesz, jedno i drugie. Ja bardzo długo tkwiłem w takim bardzo silnym uwiązaniu emocjonalnym i takim taktycznym, powiedzmy. Przeważnie, nie wiem, tłumaczyłam się różnym ludziom z tego, że nie wiem, wpadam na jakieś 15 minut, nie wiem, ich uściskać i lecę, wybiegam, krążę. Wszyscy mówią, że jestem taka zapracowana i zajęta. No to nie tylko było to, to po prostu było to, że ja wiedziałam, że na przykład ona wytrzyma pół godziny w jakimś tam układzie, nie wiem, sama czy godzina, a potem już zaczyna się niepokój. W tej chwili jest inaczej. Jest niewspółmiernie bardziej tutaj sprawna. Nie jest samodzielna w sensie ścisłym, no my razem idziemy, ale to też zresztą jest taki wiek, w którym nie musi być. Tak, oczywiście, że się o nią boję. Ona czasami traci raptem mapę terenu, obawiam się tego, jednocześnie nie chcę jej odmawiać samodzielności. Jestem po prostu na nasłuchu, jestem kimś, kto jej towarzyszy w tym sensie, że w każdej chwili może zadzwonić, że na przykład nie wie gdzie w tym momencie na przykład, czy się gdzieś zagubiła, czy nie. Natomiast nie chcę jej odmawiać. Tu już muszę, no muszę się skazać na własne wyczucie. Nie chcę jej odmawiać samostanowienia tam, gdzie może je mieć. To jest ta subtelna linia, kiedy ja muszę rozważyć, na ile coś jest zagrażające, a na ile coś jest już bezpieczne, bo jest już przedreptaną ścieżką. Wtedy jej pozwalam, wtedy, kiedy mogę jej pozwolić. Uważam, że jednak czasem muszę jakoś nie zawsze za nią iść metr dalej. I to nie dotyczy tylko bycia w domu, ale też bycia między ludźmi. Kiedy jest bezpieczna, to w ogóle jej pozwalam na wysoki poziom jakiegoś takiej tego poczucia sprawczości. To ona jest jakoś usamodzielniające. Jednocześnie boję się oczywiście i dużo z nią rozmawiam, ponieważ to są zawsze niebezpieczne rewiry, kiedy ktoś jest... No w ogóle każdy chyba wrażliwy młody człowiek jest jakoś narażony, a ona myślę sobie, że jest narażona bardziej, więc dużo musimy rozmawiać o tym, czym jest nawigowanie w świecie dorosłych. Jest to bardzo trudne rozmowy, ponieważ ona znacznie później niż jej rówieśnicy odkrywa, co to znaczy w ogóle być w świecie. Ta inna mapa świata, to przez lata była absolutnie kosmicka rzeczywistość. My w tej chwili rozmawiamy na tematy takich relacji międzyludzkich, na które przeciętnie rozmawiałoby się z dzieckiem, które by, no, nie wiem, zaczynało podstawówkę. Jest to bardzo duże przesunięcie w świadomości świata. Także moje dziecko może napisać, nie wiem, jakieś wypracowanie po angielsku, wziąć udział w zajęciach, w konwersatorium. Natomiast jednocześnie ta mapa bezpośrednia, że jeśli ktoś czegoś ode mnie chce, to co to niby znaczy, jest dopiero odkrywana. To jest bardzo niebezpieczne, zważywszy na to, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Znaczy, można doznać wszelkiej możliwej krzywdy. A z drugiej strony nie można wyłącznie chować dziecka na zasadzie, no nie wiem, nie puszczać go z tapczanu w pokoju. Nie można. A z czego jesteś dumna najbardziej? Myślę, że z takich sytuacji, które opisałam również w tej książce. Myślę, że z tego, mimo wszystko, że wytrzymałam psychicznie, to wbrew pozorom, oczywiście jestem tu bardzo wdzięczna i moim rodzicom i wielu osobom towarzyszącym, mimo wszelkich napięć i mimo wszelkich różnic. Oczywiście sam człowiek jednakowoż nie ma się co popisywać w układance życia. Nie mówię o tym konkretnym momencie, tylko w całej układance życia. Tu nigdy nie jesteśmy jednak ostatecznie samowystarczalni. Tu nie ma co robić sobie takich tutaj awansów, chociaż wielokrotnie byłam sama w różnych sytuacjach. Jestem dumna z podążania za nią w takich momentach, w których trzeba było uwolnić energię. Energię takiego w pewnym sensie podwójnego dziwaka. Mianowicie jest tam taki epizod, ponieważ ją to bardzo otwierało. Jestem dumna nie dlatego, że ja miałam śmieszny performance, tylko dlatego, że ją to otwierało. Na przykład, kiedy zauważyłam w pewnym momencie, kiedy jeździłam z moim dzieckiem do Złotych Tarasów, to moje dziecko było jeszcze znacznie młodsze niż jest w tej chwili. No i moja córka raptem, nie wiem, no zaczęła chodzić rzeczywiście z głową zadartą i patrzeć się na odbicie w suficie tym szklanym, brudnym, co prawda, nieważne, ale wiemy, ta kopuła Złotych Tarasów, to widać nas z jakiejś tam odległości, jak jest już ciemno. Czy to ten jest takie odbicie, a ponieważ ona była zawsze strasznie wrażliwa na lustra, no to chciała siebie śledzić. I strasznie ją to wciągnęło. I przez dłuższy czas chodziła, widziałam, jak ona ma pieruńską frajdę. Teoretycznie, ponieważ ludzie się nam zaczęli przyglądać, ja też zaczęłam naśladować to, co ona robi, no teoretycznie powinnam ją złapać, nie wiem, złapać, ponieważ byłyśmy już w pewnym momencie troszeczkę, no nie to, że pośmiewiskiem, no ale no wiadomo, no nie jest to standardowe zachowanie. No nie wiadomo, czy ktoś tu jakiś teatr odgrywa, czy o co chodzi. W zasadzie powinnam jej to spacyfikować. Jak miałam gdzieś takie poczucie przez skórę, że jej jest to potrzebne. I ona rzeczywiście, zrobiłyśmy ileś takich sesji, żeśmy wieczorem jeździły autobusem do tych Złotych Tarasów i żeśmy tam łaziły. Się w ogóle starałam nie przejmować, a wcale nie było to dla mnie takie super łatwe. A no ona mnie zmieniła też pod tym względem. Się znacznie bardziej wstydziłam wielu różnych rzeczy, jak byłam młodym człowiekiem, a oczywiście wyjeżdżałam sama niby i tak dalej, ale wstydziłam się takich performance'ów, w sensie takich gestów publicznych. Przestałam się przy niej wstydzić. A czy ona mnie rozruszała pod tym względem bardzo? Na tej zasadzie, że przestałam się wstydzić jednoosobowego spektaklu, tak? Mhm. I to było bardzo uwalniające. I też to, że rzeczywiście ona miała z tego frajdę, naturalny sposób wygasiła jej się ta potrzeba, nie wróciła już do tego. Kiedy miałam poczucie, że jej jest coś potrzebne, poza sytuacjami, które były niebezpieczne, bo tu już jakby zamykamy rozmowę, to nie zawsze możesz oczywiście dziecku pozwolić na jasne. Natomiast miałam czasem poczucie, że są takie rzeczy, które są jej potrzebne dla dopełnienia jakiegoś wewnętrznego, jakiejś motoryki, jakiegoś pragnienia. I nie wiedziałam, czym to jest. To znaczy, dlaczego na przykład to jest dla niej uwalniające, iść i patrzeć tam na siebie. Ale ona potem zaczęła więcej gadać, zaczęła sobie raptem, nie wiem, jakoś uruchomiła się wtedy. Nastąpił jakiś przełom. Nie wiem, nie wiem, oczywiście w ogóle nie mam na to, wiesz, żadnego certyfikatu skuteczności, ale mam wrażenie, że to była gra warta świeczki, żeby pozwolić człowiekowi w tym sensie być sobą przez ten moment. Znaczy pójść za jego, pójść za ciosem, bo właśnie akurat jest taki, jest taka potrzeba i tutaj o tyle jestem z siebie dumna, że mnie to nie tyle dużo kosztowało, co mnie to zmieniało i że się nie bałam zmieniać przy niej. Jak ją nazywasz? Różnie, wiesz, to znaczy różnie, no nie wiem, my mamy mnóstwo pseudonimów, ona ma na mnie jakieś kilkanaście. Ona teraz mi każe mówić Dobrucha, bo akurat tak jej się podoba. Czasem mówię zaczepnie Ruda i tak jest w książce. Bo, a ty kim jesteś? Ja jeszcze jestem na wygaszeniu pingwinem, ale pingwinem jestem z kilku różnych powodów. To w książce jest wytłumaczenie, dlaczego jestem. Nie dlatego, że jestem bardzo podobna. Przypuszczam, że nie jestem, ale jest kilka powodów, dla których jestem pingwinem. Natomiast, no, pingwin, ale też oczywiście czasem jestem mamą. Ale to tak na przeplotkę. Jestem mamą w sytuacjach publicznych, że mówi mi mamo. Znaczy generalnie mówi do mnie mamo. Natomiast w domu to jestem wszelkim możliwym zwierzęciem. Tutaj to Dobrucha, no albo córko po prostu. I ona też bardzo lubi, kiedy się mówi do niej córko. Córko to jest takie, wiesz, a czy jakoś jest jej ciepło z tym, że się mówi do niej w ten sposób. Rozmawialiśmy o życiu, o byciu matką, o byciu blisko osoby w spektrum inności. Mhm. Osoby, która ma swój świat, swój język. No i o byciu duetem innych w tym sensie. I o performance'ach. Razem się jest. Trójka. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus od czwartku do soboty. Wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnam.